ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radia, środa, 27 maja, minęła 9. Anna Kowalik-Bramkowski. Krzysztof Cyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Spór o ustawę i datę wyborów prezydenckich na linii Sejm-Senat. Dbajmy o zdrowie i stosujmy się do zasad. Doradca szefa sanepidu przypomina, że koronawirus nie zniknął. To będą trudne negocjacje. W Brukseli zmieniony projekt unijnego budżetu i fundusz odbudowy po kryzysie wywołanym pandemią. Obecnie nie jest możliwe wyznaczenie terminu wyborów prezydenckich, mówi marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Przyczyną są przedłużające się prace Senatu nad ustawą dotyczącą organizacji głosowania, tłumaczyła marszałek w programie Pierwszym Polskiego Radia. W ciągu ostatnich tygodni, już w tej chwili, dwóch tygodni, nic się w Senacie nie wydarzyło. Nic, co by spowodowało, że ta ustawa byłaby przez Senat rozpatrzona. Mimo wcześniejszych zapowiedzi ze strony pana marszałka, ale także senatorów i posłów opozycji, że nie będzie obstrukcji nad tą ustawą, to jednak tę obstrukcję obserwujemy. Chcemy zachować szybkie tempo prac, mówi marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Jestem niezwykle rad, że w sposób demokratyczny wypracowaliśmy pewien konsensus i będziemy w stanie przekazać ten akt ustawodawczy do Sejmu na początku przyszłego tygodnia, co mam nadzieję zmobilizuje innych również do działania typu wreszcie opublikowanie uchwały PKW. Senat do poniedziałku przerwał pracę nad ustawą, która wprowadza mieszany tryb wyborów prezydenckich. Koronawirus nie zniknął, dbajmy o siebie i innych, przypomina wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Doradca głównego inspektora sanitarnego podkreślił ogromne znaczenie stosowania się do zasad. Ograniczenie kontaktów do środowiska, do tych, które są przymusowe. Nie podróżować, jeśli nie musimy. Nie chodzić w środowiska, gdzie spotyka się wiele osób, o których nic nie wiemy. Duże szanse, że możemy się zarazić. I utrzymywać cały czas higienę i dystans. Dystans, dystans i jeszcze raz dystans. Dzisiaj premier ma przedstawić plan kolejnego etapu znoszenia obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Mają zostać podane informacje dotyczące m.in. noszenia maseczek. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, potocznie nazywane tarczą antykryzysową 4.0, tym zajmą się dziś posłowie. Przepisy wprowadzają też jednolite zasady udzielania tzw. wakacji kredytowych przez wszystkie banki i regulują kwestię pracy zdalnej. Dawid Grygorcewicz. Zgodnie z projektem ustawy pracodawca może zlecić pracę zdalną pod warunkiem, że pracownik ma umiejętności, możliwości techniczne i lokalowe do jej wykonywania. Ponadto to pracodawca musi zapewnić niezbędny sprzęt, na przykład komputer przenośny z dostępem do internetu. Natomiast przepisy nie zabraniają korzystać z własnego domowego sprzętu pracownikowi, choć musi się to odbywać z poszanowaniem i ochroną informacji poufnych przedsiębiorstwa. Na polecenie pracodawcy pracownik może być zobowiązany do prowadzenia ewidencji wykonywanych czynności służbowych w domu. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Zmieniony projekt unijnego budżetu po 2021 roku i założenia funduszu odbudowy po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa. To przedstawi dziś Komisja Europejska. Zapowiadają się trudne negocjacje z powodu dużych różnic zdań między krajami. Polska jest gotowa do kompromisu, ale stawia warunki równego dostępu do funduszu i wypłat przede wszystkim w formie bezzwrotnych dotacji. O szczegółach Beata Płomecka. W unijnym budżecie Polska będzie bronić polityki spójności i rolnej przed cięciami. A jeśli chodzi o fundusz odbudowy, to jak mówił minister do spraw europejskich Konrad Szymański, domaga się, by wspierał on wszystkie kraje i wszystkie sektory. Dostrzegamy, że niektóre państwa odczują ten kryzys mocniej, ale jeżeli bliżej spojrzymy na statystyki, zobaczymy, że wszystkie państwa członkowskie odczują ten kryzys w sposób bardzo poważny. Czy pieniądze będą wypłacane w formie bezzwrotnych dotacji, czy nisko oprocentowanych pożyczek? O to będą toczyć się spory w Unii. Polska dopuszcza obie możliwości z przewagą grantów. Oparcie całej polityki antykryzysowej Unii Europejskiej tylko na pożyczkach to nie jest krok wystarczający. Polska chce też, by oprócz turystyki wspierać infrastrukturę, rolnictwo, transport, służbę zdrowia i utrzymywać miejsca pracy. Beata Płomecka, Polskie Radio. I jeszcze ważna informacja dla kierowców. Zablokowana jest trasa S7 z Warszawy w kierunku Gdańska. W Łomiankach samochód osobowy uderzył w barierki. Dwie osoby są poszkodowane. Na miejscu pracuje straż, policja, pogotowie ratunkowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Ciężko będzie ich zatrzymać. Piłkarze Bayernu Monachium po restarcie Bundesligi wygrali 3 mecze z rzędu, w tym ten wczorajszy. Kluczowy z punktu widzenia wyścigu po tytuł mistrzowski w Niemczech ograli wicelidera tabeli Borussię Dortmund i to na jej boisku 1-0 po golu Jozuły Kimisia i mają nad BVB już 7 punktów przewagi na 6 kolejek do końca. PKO Ekstraklasa rusza z kopyta w najbliższy weekend. Wczoraj jakby na rozgrzewkę do Legnicy wybrała się Legia i długimi fragmentami rzeczywiście nie dawała Miedzi żadnych szans. Nerwowo zrobiło się w końcówce przy prowadzeniu gości 2-0. Najpierw czerwoną kartkę dostał Igor Lewczuk, potem gospodarze zdobyli bramkę kontaktową i faworyt drżał o awans do półfinału Pucharu Polski do ostatniego gwizdka sędziego. Ostatecznie legioniści dowieźli prowadzenie 2-1. Dziś poznamy ostatniego półfinalistę i będzie nim albo Stal Mielec, albo Lech Poznań. Najpierw oddamy głos trenerowi gospodarzy. No wszyscy czekaliśmy na to rozpoczęcie. Po praktycznie 8 tygodniach przerwy kibice, zawodnicy, wszyscy jesteśmy głodni tego rozpoczęcia. Jest jedna wielka niewiadoma. Cały czas mówi się, jak to będzie, czy będą zawodnicy kontuzje mieli, czy kondycyjnie dobrze przygotowani. Nikt na to dzisiaj nie zna odpowiedzi. My też nie znamy. Mówił szkoleniowiec Stali Dariusz Marzec. Teraz opinia o rywalach trenera Lecha, Dariusza Żurawia. No mają bardzo szybkie skrzydła. To jest taka ich broń, którą starają się wykorzystać. Jest Nowak, który ma bardzo dobre uderzenie z dystansu. Zespół jako całość stanowi kolektyw. Jest to zgrana ekipa. Pokazali to choćby w meczu pucharowym z Pogonią. Musimy być naprawdę bardzo czujni. Jedziemy oczywiście z respektem do rywala, natomiast znamy też swoją wartość i postaramy się pokazać, kto gra w Ekstraklasie. Mecz w Mielcu o 20.10 to dziś. Pierwsze zawody letniego Grand Prix w skokach narciarskich odbędą się 22 sierpnia w Wiśle. Tu także rozpocznie się Puchar Świata zimą. Inaugurację zaplanowano na 21 listopada. Może wtedy pomalowane w narodowe barwy twarze Polaków będzie można już zobaczyć pod skocznią. Jeżeli tak się stanie, to i ryk trąb będzie się niósł po całym Beskidzie Śląskim. W Lubuskiem, w Zielonej Górze konkretnie, gdzie urodziła się Maryla Rodowicz, biedy napytał sobie tymczasem były żużlowiec tamtejszego falubazu. Do tego stopnia, że przedstawiany jest w mediach od wczoraj jako Alex Z. Zatrzymano go na placu komisu samochodowego w sprawie kradzieży luksusowego auta, jak można się łatwo domyślić. O sprawie informuje portal pościgi.pl. Proszę zapamiętać tę nazwę. Tę witrynę zna doskonale Mateusz Fusiarz i to ono powie na naszej antenie o sporcie po 17.00. W całej Polsce na zmianę chmury i rozpogodzenia padać będzie na Pomorzu Zachodnim oraz na południowym wschodzie i tam pojawią się także burze. W Zakopanem 15 stopni, w Gdyni 17, w Suwałkach 18, w Krośnie 19, w Warszawie 20, a w Zielonej Górze 22. Trójka. Program trzeci. Przypominamy. Utrzymuj co najmniej 2-metrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Marian, ta Mariolka spod siódemki, ta wiesz, która... No wiem. No, to sobie nowego Samsunga S10 Plus sprawiła. Mówiła, że 500 zł taniej. Mariolka? A mówiła może gdzie? A w Media Expert. Ale trzeba się pośpieszyć, bo to tylko do niedzieli. Tylko do niedzieli. Kup w Media Expert smartfon Samsung Galaxy S10 Plus z potrójnym superaparatem. Taniej o 500 zł. Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Czy w walce, czy na treningu. Zawsze wyciskam z siebie 7 poty. Na szczęście mam niezawodny antyperspirant. Medispirant, jedyny taki bloker w formie sprayu. Jest ekstra skuteczny. Blokuje pocenie już od pierwszego użycia. Daje maksymalną ochronę aż do 7 dni. Medispirant w sprayu szybko się wchłania. Nie lepi się, a przede wszystkim jest mega łagodny dla skóry. Dla potu to knockout. Medispirant, dostępny w aptekach. Polecam, Joanna Jędrzejczyk. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej.

'Cause you had a bad day, you take it one down, you sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie. You work at a smile and you go for a ride. You had a bad day, you see what you like, and how does it feel? Oh, one more time, you had a bad day. You had a bad day. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

to za oceanem, a w Polsce kolejne wytyczne, jak chodzi o znoszenie obostrzeń. Czy to już jest otwarcie gospodarki? Tak, no myślę, że to jest i odgórnie, i oddolnie, bo to nie odbywa się na zasadzie narzucenia, że tą normalność nam się narzuca, tylko ja też przecież jestem uczestnikiem życia społecznego i widzę, że no ludziom się, tak mówiąc brzydko, znudziły te restrykcje i no wylegają tłumnie na ulicę. Różnie bywa z przestrzeganiem pewnych zasad właśnie noszenia masek, tego dystansu społecznego. A mimo to powrót gospodarki na poprzednie tory nie jest taki prosty, prawda? To, że w tym momencie możemy robić zakupy, tak jak dawniej, nie oznacza, że galerie nagle zaczęły pękać w szwach. Coś się zmieniło? Zwiększa się skłonność do oszczędzania, przezorność, no jest jednak pogorszenie sytuacji na rynku pracy. No i dlatego też to najbardziej, wydaje mi się, prawdopodobny scenariusz takiego jednak mozolnego wychodzenia z tego kryzysu, z tej recesji, a nie takiego V-kształtnego. Ale można powiedzieć, z każdym tygodniem jesteśmy bliżej normalności. Wczoraj poznaliśmy też dane dotyczące bezrobocia w Polsce. 5,8%. To jest wzrost o 0,4%. Kwiecień zazwyczaj jest tym miesiącem, w którym dzięki pracom sezonowym wzmacnia się rynek pracy. Z drugiej strony te 0,4%, jeżeli przyłożymy to na przykład do 20 milionów bezrobotnych w kwietniu w Stanach Zjednoczonych, no nie brzmi aż tak dramatycznie, prawda? No nie. To jest oczywiście, to jest nawet niżej niż były oczekiwania. I prawdziwych bezrobotnych, osób, które utraciły pracę, to nie jest 153 tysiące, jak wskazywały dane o zatrudnieniu, tylko to jest prawdopodobnie około 50 tysięcy osób. Dlatego, że duża część z tych, którzy byli przeliczani na etaty, które się zmniejszyły, to była liczba osób, które pracowały w niepełnym wymiarze. A więc rzeczywiście ten wzrost nie jest duży, bezrobocia. W kolejnych miesiącach to bezrobocie wzrośnie, no bo są osoby już na wypowiedzeniach, ale takim dominującym terminem wypowiedzenia no to jest jednak jeden miesiąc, bo tracą pracę często te osoby najluźniej związane z rynkiem pracy, albo są to świeże pracownicy i tak dalej. Myślimy, że ten pik, no to gdzieś jest jesień, dlatego że no będą, teraz jest takie jeszcze zjawisko chomikowania pracy, a więc w związku z tymi tarczami antykryzysowymi no część firm próbuje jeszcze dostać i pomoc i spełnić te warunki związane z zatrzymaniem zatrudnienia. No potem będą sektory, bo bardzo nierówno ten kryzys uderzył w różne sektory, a więc są sektory usług, pewnie hotele, restauracje, dla których jest najbardziej taki dewastujący, ale na przykład jeżeli chodzi o takie sektory jak budownictwo czy przemysł, on powinien być łagodniejszy i w dużym stopniu też zależy od tego, jak się szybko będzie otwierała gospodarka naszych największych partnerów, a więc Niemcy, Włochy, w ogóle zachód Europy. Czyli kilkunastoprocentowe bezrobocie, które też się pojawiało przecież w Państwa prognozach, już nam nie grozi? Te dane, które my widzimy, one nas skłaniają do rewizji prognoz w dół, a więc no wcześniej myśleliśmy, że to bezrobocie w Polsce może powyżej 10% sięgnąć, ale zastrzegaliśmy, że to jest bez żadnego tak zwanego policy response, czyli bez tego, co mogłoby się stać po stronie właśnie programów rządowych. No a potem mieliśmy tarczę i ta tarcza finansowa, która została przygotowana przez rząd PFR, no ona wydaje się bardzo szybko oddziaływać na rynek pracy i na, można powiedzieć, zachowania przedsiębiorców. No i tam 40 miliardów właściwie w ciągu 3 tygodni weszło w gospodarkę. My to też śledzimy na poziomie wpływów, uznań, kont naszych klientów korporacyjnych, no i widzimy, że no to jednak zakrzywia rzeczywistość, a więc zakrzywia w tym sensie, że no znacząco podbija po 10, po 20% w zależności od sektora wpływy na kontach. To się potem oczywiście rozlewa pod wykonawcach, kontrahentach, a więc no to jest coś, co właściwie podtrzymuje w dużym stopniu tą normalność tego trwobiegu finansowego w gospodarce. Na dzisiaj prognozujemy, że na koniec roku stopa bezrobocia osiągnie 8-9%. Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista Banku PKO. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 produkty i zgarnij nawet do 6600 zł rabatu. Promocja na wybrane produkty w sklepach Euro i na euro.com.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy,